on the track. Niech pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh. Biega na mnie pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh. Nie dogadamy się jak lubisz jarmuż. Mam torbę pełną skarbów, jak przede mną Janusz. Idę opierdolić babaganusz. Mordo stylu nie wziąłem ze Stanów. Mam chatę pełną staków, jak bloki bałaganów. Mam banię pełną ramów. Nie pisz, bo nie odczytuję spamu. Nie trąbię Kataru do mundialu. Twój dziwny gruz nie nadaje się w ogóle do garu. Z rapu słucham siebie tylko i kolegów czasem. Mógłbym skromny być, ale mam na imię Jacek. Jak zajdzie znów potrzeba, będę tu rapował w szafie. Ona się pyta, co to znaczy, że mam taką dziabę. Czeka na mnie pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh. Czeka na mnie pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh. Nie mam ochoty teraz palić Josha. Nie wybieram się do Villa Rosa. Ale pisze moda, że trzeba ogarnąć pożar. Zbijam się jak Wagame i podbija tu zajarany małolat. Przez osiedla ludzi dotkniętych ZUS-em. Ja robię to inaczej, tak jak dłużej. Byt kobiecie zapewnić ja muszę. Myślisz inaczej, to zbyt wiele, mordo ci nie wróżę. Jak nie masz siana, no to wezmę cię pod skrzydło. Chyba, że cwany chuju, będziesz tego nadużywał. Mówiłem już na żywo, że dyskrecji towarzyszy farcik. I jeszcze jedno byku, nie tylko hajsik. Czeka na mnie pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh. Czeka na mnie pani domu, ale ścira też. Nie znam słowa umiar, ale wiem co to jest gest. Nie wiem co to jest za bluza i co to za dres. Jeden wniosek się nasuwa, mordo all day fresh.